Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп, краявід з кінакамерай. Чытае аўтар. Частка другая. У Гановеры высветлілася, што мы сапраўды дэлегацыя. Акрамя нас тут яшчэ дзве групы – артыстычная і ўрадовая. Гэта ў Нямецчыне ў гонар гадавіны кастрычніка праводзяцца Дні Беларусі. А мы, па задуме невядомага ідэолага, сімвалізуючы непарыўнае адзінства рабочай класы, калгаснікаў і інтэлігенцыі, павінны ў адмыслова ўрачыстыя моманты ствараць масоўку. І тады на першую лінію супрацьстаяння з імперыялізмам выходзяць ўрадоўцы. Група ў іх маленькая, яны ўдвох. Высокапастаўлены цаковец і намеснік старшыні нашага ўрада. Прамаўляе менавіта ён, намеснік, сыпле лічбамі неверагодных дасягненняў. Немцы ветліва слухаюць пераклад. Але прамоўца заўважае, што іх павекі паступова камянеюць, і ён разумее, што трэба падкінуць жывінку. Набірае паболей паветра і выдае неверагодную навіну. Я пазнаёміўся тут з простай нямецкай жанчынай. Вытрымлівае чамусьці даўжэзную паўзу і збянтэжана дадае. Жывенькая такая старушка. Высокі прафесіяналізм тамтэйшай перакладчыцы не вытрымлівае сутыкненне з непрадказальнасцю кіруючай думкі і нас змаўкае разгублена. І тады мы і масоўка кідаемся на дапамогу, бурнымі воплескамі выратоўваем сітуацыю. Ахвотна далучаюцца немцы. Авацыя. Але вернемся да роднага кіно. Стаім мы гэтак жа на ўрачыстым адкрыцці выставы беларускіх мастакоў. Прамаўляе бургамайстар Гановера. Усё так годна, прыгожа. Толькі часам дзе-небудзь прасклізне асцярожны цень, гэта мясцовае тэлебачанне здымае вернісаж. І раптам, расштурхоўваючы публіку, прасоўваецца наперад магутная постаць Валодзі Цеслюка з падрапаным конвасам на плячы. Ці не з тым нават, якім ягоны бацька, франтавы кінааператар, здымаў у 44-м танкі каля Чырвонага касцёла. Валодзя нацэліў аб'ектыў на прамоўцу і ўключыў камеру. Цішыню нібы прарэзала кулямётная чарга. Нямецкія тэлевізійшчыкі забыліся і пра ўрачыстасць, і пра свайго вельмі шаноўнага бургамайстра, і да канца вернісажа здымалі толькі Валодзю з ягонай сенсацыйнай камерай. «Вайс Гусланд» прадстаўлялі нас паўсюдна. Потым лёгкая, як подых «Вайс», растаяла, нібы туман. І засталося толькі «Гусланд». Перад ад'ездам, калі ўжо садзіліся ў аўтобус, каб ехаць да цягніка ва ўсходні Берлін, я раптам заўважыў, што ў мяне засталося некалькі марак. А з намі ўвесь час была цудоўная дзяўчына-перакладчыца з рэпатрыянтаў. І я падумаў, што знаходку рэалізую найлепшым чынам, падарую ёй кветкі. Падышоў да Валерыя Ціхіні, які ўзначальваў нашу групу, сказаў, што мне трэба дайсці на хвіліну. І наш далікатны Валерый Гур'євіч збянтэжыўся раптам. «Вы вернецеся?» Вярнуўся я ні з чым. Была нядзеля, і ўсе крамы, у тым ліку і з кветкамі, зачынены. Колькі ж непрыемных хвілін перажыў наш кіраўнік, пакуль доўжыліся мае марныя пошукі. Ужо адны, без клапатлівых гідаў, ехалі мы ў бок сацыялізму. Старшыня калгаса, які сядзеў побач, сказаў мне: «Звярні ўвагу, як зменіцца нават поле пасля гэдэраўскай мяжы». «Ды што там нейкае поле?» Я заўважыў раптам, як захваляваўся Вальтар, наш спакойны заўсёды кіроўца. Падышоў да яго. «Ведаеш, — сказаў ён, — процьму краін аб'ехаў, хоць бы што, а набліжаюся да гэтай, не магу зразумець нават, што са мной». Заходні берлінскі памежнік паставіў у нашых паперах адзнакі, пажадаў добрай дарогі, і вось шлагбаум той, бескампрамісны. Калючы дрот, аўтаматчыкі на вышцы, увайшоў офіцэр. Доўга і пільна ўглядаўся ў кожны твар, звіраючы яго з пашпартнай фоткай. Потым усе дакументы нашы кудысьці панёс, натапырыліся аўтаматчыкі. На беднага Вальтара цяжка было глядзець. Нарэшце афіцэр пашпарты нам вярнуў. Уладна махнуў рукой, апусціўся за намі шляхбаум, праплыла і засталася ў мінулым берлінская сцяна. Хто мы? Адкуль? І колькі яшчэ гадоў ці стагоддзяў будзем шукаць адказу? Недзе там, за калючым дротам, хмурынкай растаяла лёгкая. Вайс. І нічога ад яго не засталося. Толькі сталёвая рэха грукатала ўслед. Гусланд, Гусланд. Вярнуўшыся ў Мінск, пайшоў я да дырэктара Беларусьфільма і сказаў, што прапанову ягоную прымаю. З усіх магчымых выбараў гэты быў самы няўдалы. Са студыі «Летапіс» куды цікавей супрацоўнічаць у якасці аўтара. А займацца яе вытворчымі справамі, ды яшчэ, як высветліцца потым, у пераходны перыяд, гэта ўжо занадта. І ўсё ж гэта быў той рэдкі выпадак, калі сапраўды можна нешта зрабіць. Тым часам пастанову мяцежнага 6-го з'езда разыслалі па рэспубліках. Кожная студыя павінна была прыняць сваю праграму. Не тэматычны план, а гэтак бы мовіць стратэгію творчасці. І мы дамовіліся, што «Летапіс» ператворым у студыю беларускую па сутнасці. І паспрабуем стварыць фільмы, з дапамогай якіх, можа, і успомнім, хто мы і адкуль. Калі гаварыць шчыра, чакаў я супраціву. Не таму, што беларускасць не захапляла дакументалістаў, зусім не. Па тым часе студыя «Летапіс» была адною з лепшых. Яна стварала выдатныя фільмы. А перамены, якімі б яны не былі, яшчэ неведама, чым скончацца. І супраціў пачаўся. Не той, якога я чакаў. Шалёны, дзікі. Гульня ў рэвалюцыйныя з'езды – гэта для публікі. А ў рэальным жыцці існавала ўсё тое ж ЦК. І па-ранейшаму шчаравала цэнзура. Сістэма кантролю ў савецкім кіно была адмысловай. Завершаны фільм спачатку належала здаць мастацкаму савету студыі. Гэта дробязь. Потым дырэктару Беларусьфільма. Далей у Дзяржкіно Беларусі. Потым аддзелу культуры ЦК. І нарэшце, калі ўсё добра, фільм здавалі ў Маскве, ў Дзяржкіно СССР. Акрамя таго, кожную стужку глядзеў галоўліт. Ён нібы ахоўваў нейкія там дзяржаўныя таямніцы, але мог так настукаць, куды трэба, што выхад фільму на экраны ператвараўся ў пакуты. Як мы чакалі нашу першую стужку з нашай новай беларускай праграмы. Гэта была двухчасцёўка Міхася Ждановскага «Ёсць у горада душа». Фільм той – сапраўдная творчая ўдача. Выдатна зняты, з вельмі выразнай пластыкай, якая так трапна і нечакана акрэслівала прывідныя рысы старога знікаючага места. Саступаючы адна адной і ўзнікаючы зноў, развіваліся ў ім некалькі сюжэтных лініяў. І чаго вартая была ў той час толькі адна з іх. У раскопе на Менскім замчышчы археолог Зянон Пазняк распавядаў пра незлічоныя скарбы гэтай зямлі. Ён паказваў цагліну з адбіткам ладоні майстра, шкляную пацерку, толькі што знойдзеную тут, гліняную свістульку, якою цешылася дзіця тысячу гадоў таму, а зусім побач вялізны правал, будучая станцыя Няміга. І варушылася навокал, паглыбляючыся ў зямлю магутная тэхніка. Яшчэ не кранутыя археолагамі пласты, гаварыў Зянон, знікаюць у каўшы экскаватара. І ўсё гэта толькі таму, што гарадскія ўлады не знайшлі іншага месца для пракладкі другой лініі метро, як пра стары горад. Яны зруйнуюць усё, як зруйнавалі Нямігу, як знішчылі нашу культуру і памяць. Зянон ішоў па старых вуліцах, паказваў разбураныя камяніцы, расколіны ў сценах касцёлаў, гаварыў спакойна, жорстка, нібы цвікі забіваў у труну саўковага дзікунства. У тым фільме упершыню за ўсю гісторыю кіно прагучалі словы «Геноцид беларускага народу». Прамовіў іх Зянон Пазняк. Што тут пачалося? Сучасныя мемуары. Уладзімір Халіп. Краявід з кінакамерай.